राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 22 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे जसवंतगढ़ राम। सुनो भाई सुखा सुनो कृष्ण महारा नट राजा थारे नचायो नाचो प्यारा गिरधर लाल हरे नचायो नाचू प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचू मारा नट राजा थारे नचायो नाचू मारा नट राजा थारे नचायो नाचू हा थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं थारे घर में रहूं निरंतर थारी हाट चलाऊं थारे धन से थारा जन की थारे धन से थारा जन की सेवा टहल बजाऊं हारा नट राजा हरे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं जा रंगरा कपड़ा पहिरावे वैसो स्वांग बनाऊं रंगरा कपड़ा पहनावे वैसो स्वांग बनाऊं जैसा बोल बुलावे मुख सो जैसा बोल बुलावे मुख सो वैसी बात बनाऊं हारा नट राजा हर नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं हमारा नट राजा हर नचायो नाचूं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊं रूखा सूखा जो कुछ दे थारे भोग लगाऊं खीर पुरुष या छाछरा बड़ी खीर पुरुष या सबड प्रेम से पाऊं हमारा नट राजा थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं नट राजा थारे नचायो नाचूं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं हाँ घर का प्राणी कयो न माने कुछ कुछ मन मन खुशी मनाऊं घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं, मन मन खुशी मनाऊं, मन मन खुशी मनाऊं, थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं। हारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं, हारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। हाँ जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जूं गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जूं गिर जाऊं, जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे तो भी ना शर्माऊं। हारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे तो भी ना शर्माऊं। हारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं, मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं, कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं, दौड़ो दौड़ो जाऊं, दौड़ो दौड़ो जाऊं, मार बिठावे, जो तू आसन मार बिठावे तो दोना हिलाम। मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं, जो तू माथे ऊपर बिठावे, हाँ जो तू आसन मार बिठावे, जो तू आसन मार बिठावे गोडो ना यही लाम। मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं, हमारा नट राजा हरे नचायो नाचूं, हमारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। जो तू तन के रोग लगावे ओढ़सी रख सो जाऊं, जो तू तन के रोग लगावे ओढ़सी रख सो जाऊं, ओढ़सी रख सो जाऊं, ओढ़सी रख सो जाऊं, जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे लपक गोद में आऊं। मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, लपक गोद में आऊं मारा नट राजा, पाए नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल, थारे नचायो उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं, उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं, मंगल रूप लखाऊं, मंगल रूप लखाऊं, थारी मन चाही मैं प्यारा, थारी मन चाही मैं प्यारा, अपनी चाह मिलाऊं मारा नट राजा, अरे नचायो नाचूं मारा नट राजा, थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल, अरे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल, थारे नचायो नाचूं मारा नट राजा, अरे नचायो नाचूं मारा नट राजा, थारे नचायो नाचूं। वाह वाह बढ़िया बात, एक से एक है। है मारा नहीं कोई रे तेरे बिना शाम, मारा नहीं कोई रे तेरे बिना शाम, है मारा नहीं कोई रे तेरे बिना शाम, मारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे तेरे बिना शाम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना शाम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना शाम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना शाम। हाँ मैं मती मंद तुम्हें बिसराया, मैं मती मंद तुम्हें बिसराया, फिर भी तुमने कभी ना भुलाया, फिर भी तुमने कभी ना भुलाया, तेरे जैसा प्यार निभाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा प्यार निभाया नहीं कोई रे तेरे बिना शाम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना शाम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना शाम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना शाम। हाँ बहुत जन्म में पापों को ढोया, बहुत जन्म पापों को ढोया, निर्मल कर तुम मोही संजोया निर्मल कर मोही सुमन संयोया निर्मल कर तुम मोही संजोया निर्मल कर तुम मोही संजोया तेरे जैसा लाड लडाया नहीं कोई रे तेरे जैसा लाड लडाया नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम मेरा कह कर मैं जही माना मेरा कर मैं जही माना बिछोड़ रहा सब नाय ठिकाना बिछोड़ रहा सब नाय ठिकाना तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हाँ कृपा करी तुम नर्तन दीना कृपा करी तुम नर्तन दीना फिर भी तुमको मैं नहीं चीना फिर भी तुमको मैं नहीं चीना तेरे जैसा मोही चेताया नहीं कोई रे तेरे जैसा मोही चेताया नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे तेरे जैसा श्याम और तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम आ बहुत निरादर मैंने कीना बहुत निरादर मैंने कीना फिर भी तुमने सब सहली ना फिर भी तुमने सब सहली ना तेरे जैसा मात पिता है नहीं कोई रे तेरे जैसा मात पिता है नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम अपने संतन संग बिठाया अपने संतन संग बिठाया गीता रामायण ग्रंथ लखाया गीता रामायण ग्रंथ लखाया तू ही मेरा एक है दूजा नहीं कोई रे तू ही मेरा एक दूजा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम प्रपन्न पारिजाताय तोतवेतेश पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधर नवेन्द्रभगाधरो सात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरकवरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण ये मनुष्य है जितने भी प्राणी हैं ये भगवान से पैदा हुए हैं और संपूर्ण सृष्टि भी भगवान से पैदा हुई है तो जो कुछ हो रहा है यहाँ पर सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं और भगवान ही करवा रहे हैं ये बात नहीं हम जो गलती करते हैं उसका हमको फल क्यों मिलता है ये बात नहीं है अपने मन से करते हैं आपको प्यास लगती है आप जल पीते हो आपको भूख लगती है आप पानी खाते हैं आपको नींद लगती है आप सो जाते हो आपको मन आती है वो आप काम करते हो करने में सावधान होने में प्रसन्न ये करना होता है होना होता है खेती करते हैं धन का होना है व्यापार करते हैं नफा नुकसान होता है और हमारा किया हो तो नुकसान कर ही नहीं हमारा करना हो तो हमारी बात से तो हम मरे ही नहीं क्यों मरने का शौक है मुझे हम मरे ही नहीं अपने नहीं चलते होने में हमारे नहीं चलते करने में हम सावधान नहीं रहते हैं और होने में दुख पाते हैं दोनों में गलती है करने में तो सावधान होने में रहो प्रसन्न होने में सुख हो दुख हो घाटा लगो न पाओ बंद रहो करना और होना करना होना तो है एक नहीं है करना और सीच है होना और सीच है आप से आप होता है वो हम चाहते नहीं है तो होता हमें से करना होना करना होना करना होना निश्चय रखो निश्चित बात है होने में प्रसन्न रहो, करे में सावधान रहो, देखो फिर तमाशा सब ठीक हो जाए। भगवान कराते हैं हम आते नहीं, कहा है ही नहीं, कभी नहीं है। अगर ये हो तो गुरु निर तक विधि निषेध तक निषेध निर तक ऐसा करो ऐसा मत करो ये कहना बनेगा ही नहीं। कैसे बनेगा, फिर राम जी कराई होगा होगा करो तुम ऐसा करो मत करो कहना बनता ही नहीं। शास्त्र का विधि और निषेध दोनों निरर्थक हो जाएगा, विधि और निषेध, विधि और निषेध कहां लागू होगा बताओ, भगवान करे से गएगा बताओ, ये है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। शंका करो, आपके शंका होती है शंका करो, खूब करो शंका, करना और होना दो है दो। जोधपुर में वकील इकट्ठे हुए, वकील लोग, उनमें करना सुना बताया कि महाराज ये आप शोधसाथ नहीं करते हो, जो होता है जो होता जो हम करते बात एक ही है, आप एक शोधसाथ नहीं है, शोधसाथ हो जाइए हो, फिर तो करते हुए होता है ऐसा होता होता करते एक ही बात है, एक ही नहीं है। व्यापार करते हो और नफा दूषण होता है, तब नफा करते हो दूषण करते हो अपना दूषण करते हो, जान जान कर मरते हो, जान कर बीमार होते हो, बताओ दो चीज है। मैं समझ गया सब छात्र है, सब छात्र नहीं है, कहना और है होना और है, होता है आप साहब परसा होती है कि नहीं होती है, आप मरते हो आप मरना चाहते हो, कोई मरना चाहता नहीं सब मरते, मरना कोई चाहता नहीं मरते सब मरते। आदमी तो मरे कौन, जो मरे मरी चलती नहीं, इस बात से करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, होने में उनते हुए सुनते हुए जो कुछ आ जाओ प्रसन्न रहो, करने में सावधान, ये बात है, करना होना दो हो जाए। नहीं समझ में आए तो पूछो, खूब पूछो खूब, हमारा अध्ययन है इस विषय में, हमारा अध्ययन है हमारे इस विषय में विचार किया है, अध्ययन है हमारा वर्षों से अध्ययन है, करना और है होना और है। दो बात याद है, वही करना होना, होने में सावधान, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, होने में जो हो जाए प्रसन्न, करने में सावधान रहो, करने में गर्मी बंद करो, ठीक करो, सब ठीक होगा। कोई संगत बोलो, शंका है नहीं, बिल्कुल एकदम बात ठीक, हमारा किया हुआ खूब अध्ययन है हमारा। दूसरी बात पूछिए, स्वतः भजन कैसे हो, अपने आप ही, अपने आप भजन कैसे हो, अपने भजन अपने आप ही भजन कैसे हो, अपने आप भजन कैसे हो, अपने आप श्वास कैसे आता है, अपने आप आंख में कैसे मिलते हो, अपने आप नाड़ी कैसे चलती है, अपने आप कैसे होता है, बताओ बिना किए होता है, तो बिना किए भजन होता है, भजन बिना किए भजन कैसे हो, भजन लगन होने से, लगन लगन सच्ची होने से भजन छूट ही नहीं सोता, छोड़ ही नहीं सकता भजन कभी, अपने आप ही भजन होने लगे, इसी को ही संतों सहज समाधि भली उसी को ही बोला है क्या, ऐसे है भगवान ऐसे भाई, अभी पद गया ना आपके समान मेरा कोई नहीं है, ये निश्चय हो गया भजन आप श्याम बाबा, आप श्याम बाबा, आप श्याम बाबा। भगवान के समान हमारा कोई नहीं है, ये जिससे अभित्र में अनुभव हो जाए, भजन आप श्याम बाबा, आप श्याम बाबा। स्वाभाविक होगा, बिल्कुल जरूर होगा, निश्चय होगा। बोलो ऐसा पक्का विचार कर लोग हमारे भगवान ही है, हम हमारे धन है, हमारा धन है, हमारा स्त्री है, हमारी पुत्र पुत्र है, हमारा कुटुंब है, फिर भजन कुटुंब का होगा, धन धन का होगा, भजन भगवान का भजन, भगवान भजन कैसे होगा? आपका पुत्र है, आपका धन है, अब भजन होगा। हमारा तो एक और कोई हमारे मत आप सब होगा, जोर से होगा, कोई से संबंध नहीं होगा, बिल्कुल सर कोई है नहीं अपना, केवल मान रखा है, केवल गड़बड़ी के मान रखा है, अपना मत मानो भजन आप सब होगा। संसार में अपना कुछ मानो ही मत, भजन भगवान अपना होगा। इतनी बात पकड़ लो आप, संसार हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, न रुपया है, पैसा है, न मात है, माँ है, न बाप है, भाई है, स्त्री है, न पुत्र है, कोई नहीं हमारा। अपना तो मत जाएगा, सत्य स्वाभाविक हुआ, स्वाभाविक हमारे ठाकुर जी हमारे, ठाकुर जी हमारे भजन भूल जाते हो, रुपये गणा रुपये गणा भूल जाते हो, अभी घंटा घंटा भूलते हो। बीस बीस भूलते मीठा नहीं मीठा, ऐसे राम जी मीठा रहिए, मेरा तो गिर रूपा दूसरा कोई, मेरे तो गिर रूपा, मेरा तो गिर रूपा दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु आपनों न कोई, आपनों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, छांड दई कुल की कान

तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, जगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, मीरा के गिरधर प्रभु, मीरा के गिरधर प्रभु, तारो अब मोई, तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बात है। फिर भजन आपको ये होते हैं, आपके भजन बिना तो ये होते करेगा सो भजन हुआ, जो करे वही भजन, जो करे सो भजन, आपके भजन होगा। कैसी मौज है, बहुत मौज है, एक भगवान सब जिंदा सबके पिता भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, सहज सुखराशी, मेरे तो मेरे घर उपाल बस, फिर भजना पे हुआ, शरीर नहीं मिला मेरा शरीर, मेरा भाई शरीर नहीं मिला, ऐसी बात है, मौज होगी मौज, आनंद ही आनंद हो गया, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हो गई, आनंद फल हो गई, मेरे तो मेरे धर्म को पालन सरण हो एकदम, ऐसी बात है। अरे मारा मदन गोपाल, मारा मीठोड़ा आनंद लाल, थारे बिना छूटो है जगत जंजाल, थारे बिना झूठो है जगत जंजाल, मारा मदन गोपाल, मारा मीठोड़ा आनंद लाल, थारे बिना झूठो है जगत जंजाल, थारे बिना झूठो है जगत जंजाल, हारा मदन गोपाल, मारा मीठोड़ा आनंद लाल, थारे बिना झूठो है जगत जंजाल, थारे बिना झूठो है जगत जंजाल, थारे खातर सो प्यारा, थारे खातर जागूं,

राम, आज का कार्यक्रम तो यथावत ही अर्थात जी ही मारा है, मैं तो मारे राम जी का, राम जी मारा है, ओ मैं तो मारे राम जी रा, राम जी मारा है, मैं तो मारे